Book 2 97 97 Jungtukai 4 Jis užmigo, nors televizorius buvo įjungtas. Jis dar pasiliko, nors jau buvo vėlu. Jis netėjo, nors mes buvome susitarę. Televizorius buvo įjungtas, nežiūrint, nepaisant to, jis užmigo. Jau buvo vėlu, nežiūrint, nepaisant to, jis dar pasiliko. Mes buvome susitarę, nežiūrint, nepaisant to, jis netėjo. Nors jis neturi vairuotojo pažymėjimo, vairuoja automobilį. Nors gatvė yra slidi, jis važiuoja greitai. Nors jis yra girtas, važiuoja dviračiu. Jis neturi vairuotojo pažymėjimo, nežiūrint, nepaisant to, jis vairuoja automobilį. Gatvė yra slidi, nežiūrint, nepaisant to, jis važiuoja greitai. Jis yra girtas, nežiūrint, nepaisant to, jis važiuoja dviračiu. Ji neranda darbo, nors turi diplomą. Ji neina pas gydytoją, nors jai skauda. Ji perka automobilį, nors neturi pinigų. Ji turi diplomą, nežiūrint, nepaisant to, ji neranda darbo. Jei skauda, nežiūrint, nepaisant to, ji neina pas gydytoją. Ji neturi pinigų, nežiūrint, nepaisant to, ji perka automobilį.